Dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang अरे प्यार से पुचकारा पूछो पूछो बोल पुकारा अजी प्यार से पुचकारा पूछो पूछो बोल पुकारा तूने समझाओ के लब है तू ही उसका अब रब है अभी बजी जो घंटी एंड टर्न बॉयफ्रेंड बंटी तू भाग सोच सब जन है वो बोली तू तो बेस्ट फ्रेंड है उसने पल के चिपकाई फिर झट से कॉलर लाई माथे पे थी एक टप्पी कर्मा कर इनसेंट चप्पी फिर बंटी संगोड़ी रजाई तो दे रहा था पहरा वो खोल रहा था सहरा वो बजा रहा था वाह वो बजा रहा था वो बजा रहा था साउंड बड़ी थी स्वीट वो बजा रहा था वाह वाह बोले गया नोट करारा तुझको दे गया चिल्लर छुट्टा See?